أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ساتواں خطاب ہے للمومنین، اور آگے لکھا ہوا ہے یعنی اگر ولیمہ وغیرہ کے لیے بلایا جائے تو ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھو. بات یوں بنی کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمہ کیا، بی بی فرماتی ہیں کہ سب سے اچھا دعوت ولیمہ میرا ہوا تھا، یعنی میرے نکاح کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا شوربہ بنوایا اور روٹیاں تیار کرا کر صحابہ کرام کو بلایا. صحابہ کرام آئے، دعوت کھانے کے بعد وہاں بیٹھ گئے اور گپ شپ شروع کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں کہ کھانا تو کھا لیا ہے، کب رخصت ہوں گے؟ آپ نے کیا کیا، کچھ انتظار کیا اور پھر آپ باہر تشریف لے گئے. اب یہ اشارہ تھا کہ تم بھی چلے جاؤ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چکر لگا کر واپس آئے، صحابہ پھر بھی بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر آپ نے انتظار کیا، پھر آپ باہر تشریف لے گئے، پھر چکر لگا کر صحابہ پھر بھی بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد باہر چلے گئے، پھر واپس آئے، یہ پھر بھی بیٹھے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے ان کو کہتے کچھ نہیں تھے کہ بھائی تم فارغ ہو گئے ہو، چلے جاؤ، اب ہم گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارے پاس جگہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چپ کر گئے پر اللہ چپ نہ رہا. آیت آ گئی، تو آیت کا تعلق کیا ہے؟ چونکہ موضوع بھی زینب کا چل رہا ہے نکاح والا، تو اس مناسبہ سے یہ اللہ کریم نے بات ذکر فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، ہاں الا مگر ایوزن لکم، یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، نیچے لکھو بلانا، یعنی بلایا جائے تو آیا کرو، اگر نہ بلایا جائے تو نہ آیا کرو. الا تامن، اجازت دی جائے تم کو، یعنی بلایا جائے، لا تامن کھانے کی طرف، لیکن کیسے، غیر ناظرین اینا. دو معنی ہیں مولانا، نمبر ایک، نہ انتظار کرنے والے ہوں وہ اینا، اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو. دعوت کا ٹائم ہے 12 بجے اور تم 10 بجے پہنچ گئے ہو، اب انتظار ہو رہا ہے، بھائی وہ دیکھی چڑی ہوئی ہے چولہے پر، ہم بھی بیٹھے ہیں جم کر. یوں نہیں ہے کہ پکنے کے انتظار کرو، ادھر جا کر بیٹھ جاؤ. دوسرا معنی، غیر ناظرین اینا، نہ دیکھنے والے ہو برتنوں کو، نہ دیکھنے والے ہو برتنوں کو، کہ برتن کھٹک رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ٹن ٹن ٹن ٹن، کھانا پتہ نہیں ڈالا جا رہا ہے، پک رہا ہے، کیا ہے. دو معنی، ایک معنی غیر ناظرین اینا، نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا. دوسرا معنی، غیر ناظرین اینا، نہ دیکھنے والے ہو برتنوں کو، کہ برتن بج رہے ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہوگا. خلاصہ کیا ہے؟ یعنی بہت پہلے، پڑھو تو صحیح مولانا، یعنی بہت پہلے. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جس وقت تم بلائے جاؤ، فادخلوا، پس داخل ہو جایا کرو، فاذا طعمتم فانتشروا، پس جس وقت تم کھانا کھا لو، پس پھیل جایا کرو، کھڈ پونڈ گیا کرو. آج حضرات ساری میاں دی بولی ہے، کھڈ پونڈ گیا کرو، اتا ہوں ٹیکے نہ بہ بنو. فانتشروا، پھیل جایا کرو. ولا مستانسین الحدیث، نہ جی لگانے والے ہو، نہ مشغول ہونے والے ہو باتوں کے لیے، گپا نہیں مارنی اٹھائی بہ کے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اللہ وجہ کیوں وہاں نہیں بیٹھنا، باتیں کرنے میں مشغول کیوں نہیں ہونا؟ اتنا ذالکم اللہ، یقیناً تمہارا باتوں میں مشغول ہونا، علماء ذالکم کا معنی کر رہا ہوں، اتنا ذالکم یقیناً تمہارا باتوں میں مشغول ہونا، کانا یوزن نبی، تکلیف دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحی منکم پس وہ حیا کرتے ہیں تم سے، وہ تو زبان سے کچھ نہیں کہتے، نیچے کیا لکھا ہے اور زبان سے نہیں فرماتے، آگے جملہ پورا کرو کہ چلے جاؤ، وہ زبان سے نہیں فرماتے کہ چلے جاؤ، لیکن واللہ لا یستحی من الحق، سبحان اللہ، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ نہیں رکتا، لا یستحی، مولانا قانون سمجھو، جو جو دل کے افعال ہو نا، دل کے کام، دل کے افعال، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے، بندہ جب کسی کام سے حیا کرے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، تو مانا نتیجے والا، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ کریم نہیں رکتا، من الحق یعنی حق سے، حق بیان کرنے سے نہیں رکتا، اللہ کا حق گل کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کا سچ آخنا ہی آخنا ہے، ساری بولی، اس لیے چلے جانے کا حکم دے دیا، ہاں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس کا ایک جملہ میں نے لکھوانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، یہ لازمی لکھو، یہ بات لا تدخلوا بیوت النبی کا، ساری آیتوں کا جملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق ذکر آداب، تاکہ کفار و منافقین کو حفاظت کی گنجائش نہ ملے، کیوں یہ احکام دیے؟ تاکہ کفار اور مشرکین کو حفاظت کی گنجائش نہ ملے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جس وقت تم مانگو ان بیویوں سے مکان، کوئی نفع کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو مانگا کرو ان بیویوں سے پردے کی اوٹ سے، نیچے لکھے یعنی بلا ضرورت، پڑھو تو صحیح، مولانا یعنی نہیں لکھا ہوا، یعنی بلا ضرورت پردہ کے پاس جانا اور کلام کرنا، اور کلام کرنا ناجائز، یعنی بلا ضرورت پردہ کے پاس جانا اور کلام کرنا ناجائز، اور ضرورت میں جائز، کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز مانگنی پڑ گئی ہے، گھر میں مرد نہیں ہے، گھر والی سے مانگ سکتے ہو، عورت سے مانگ سکتے ہو، ضرورت میں، لیکن رویت نہ ہو، شرط کیا ہے؟ ہاں دیکھنے دکھانے والی بات نہ ہو، ذالکم اطہر لقلوبکم و قلوبہن، یہ بات، ذالکم کا معنی یہ بات، کون سی بات؟ پردے کی اوٹ میں سے ہو کر مانگنا، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، ان عورتوں کے دلوں کے لیے، کسی پرائی عورت سے چیز مانگنی ہے تو پردے کی اوٹ سے مانگنی ہے، انہیں نہیں پتا گھر بڑا بنے، واہ بھائی واہ، وما کان لکم، نیچے بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو ضرور پڑھے سارے احباب، حرمت ایزا صرف صورت مذکورہ بے مان نہیں، اب اگر کوئی بغیر اجازت کے کوئی چیز مانگنی تھی اور ایسے گھر میں گھسی ہے، گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی، لڑائی کی نوبت آ جائے گی، ٹھیک ہے اس طریقے سے ایزا دینا حرام ہے، خبردار خبردار، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہو، صرف یہی صورت نہیں ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو، خیال کرو وغیرہ وغیرہ، اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو، صرف اسی صورت کے اندر بات بند نہیں ہے کہ تم پیغمبر کو تکلیف نہ دو، بغیر اجازت کے اس کے گھر میں نہ جاؤ، جب کھانا کھا لو چلے جاؤ، صرف اسی صورت میں بند نہیں ہے، ہر وہ طریقہ حرام ہے جس سے پیغمبر کو تکلیف ہو، وَمَا كَانَ لَكُم مَّن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نہیں جائز تمہارے لیے کہ تکلیف دو تم اللہ کے رسول کو کسی امر میں، کسی معاملے میں تکلیف دو جائز نہیں ہے، ورنہ سورۃ مذکورہ سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے سورت مذکورہ کے پیغمبر کے گھر میں جانا, گپ شپ کے لیے بیٹھ جانا, پھر دیر کر دینا, پیغمبر کو تکلیف ہو رہی ہے. صرف اسی صورت میں بات بند نہیں ہے, ہر معاملے میں پیغمبر کو تکلیف نہیں دینی. وما كان لكم من تؤذوا رسول الله, نہیں جائز تمہارے لیے کہ تکلیف ہو تم کسی عمر میں اللہ کے رسول کو. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا, اور نہ یہ بات کہ نکاح کرو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی. پیغمبر کی وفات کے بعد کبھی بھی تمہیں نبی کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان ذلکم کان عند اللہ عظیما, یقینا یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. عظیمن کا جملہ مولانا, عظیمن گناہ ہونے کے لحاظ سے بڑی ہے, گناہ ہونے کے لحاظ سے اس کا جملہ لکھنا ہے. بعض منافقین نے تہیا کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ سے نکاح کروں گا, اور بعد نے اس کا برملا اظہار کر دیا تھا, اور بعد نے برملا اس کا اظہار کر دیا تھا. فرمایا مجھے علم ہے, اگر تم باز نہ آئے تو سخت سزا دوں گا, اگر تم باز نہ آئے تو سخت سزا دوں گا. اچھا جی, مولانا کیا بات سمجھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے, کس نے روکا؟ بولو تو صحیح, کس نے روکا اور کتنے تک روکا؟ لا انتن کے ازواج و من بعد ہی آبادا. مولانا کیا آبادا؟ کبھی بھی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت. اب اس کی علت یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, مرنا خیال کرنا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, معاذ اللہ. خیال کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ اپنی طرف سے. ہمیں یہ علتیں اور وجوہات تلاش کرنے کی اجازت. ایک اور بات, قانون سن لو. ایک قانون یہ ہے کہ قیامت کے دن بیوی آخری خامت کو ملے گی. کس کو؟ یہ سمجھو, بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. قیامت کے دن بیوی کس کو ملے گی؟ آخری خامت کا کیا مطلب؟ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی, فوت ہو گیا, اس نے دوسرے مرد سے عدت کے بعد نکاح کر لیا, اللہ کی شان وہ بھی فوت ہو گیا, تیسرے سے کر لی وہ بھی فوت ہو گیا, انسان ہے آخر. مولانا قانون سن لو, قیامت کے میدان میں بیوی کس کو ملے گی؟ آخری خامت کو. جو آخری خامت تیسرا ہے, دوسرا ہے, چوتھا ہے وغیرہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کسی اور مرد سے نکاح کریں تو آخری پیغمبر نہ بنے, آخری وہ بنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آخری وہ بنا. اب قیامت کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کسی اور مرد کے ساتھ جنت جا رہی ہو, میں اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اگر میرے پیغمبر کی بیویاں جنت میں جائیں گی تو کس کے ساتھ جائیں گی؟ میرے محبوب کے ساتھ جائیں گی. اسی کھڑو باقر, یہ گل سنا. اچھا اچھا سنا, آگے چلو, میں صبح سنوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض منافقین نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم نے آپ کی بیوی عائشہ سے نکاح کرنا ہے, اور بعض منافقوں نے تو اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد میں نے عائشہ سے نکاح کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, بڑا دل دکھا, رب العالمین نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, نہ یہ بات کہ نکاح کرو تم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا, یقیناً یہ بات اللہ کریم کے ہاں بہت بڑی گناہ ہونے کے لحاظ سے ہے. اب ایک ہمارے ان پڑھ ساتھی کو دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اس لیے نکاح کرنا جائز نہیں کہ آپ زندہ ہیں. تو اس نے کہا اچھا, ان پڑھ تھا, اس نے کہا پھر ماں سے نکاح جائز ہے؟ ازواجہ ازواجہ ان تو بولو شیئن نو تخفو فإن اللہ کان بکل شیئن علیما, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ, یقیناً اللہ کریم تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا چھپاؤ اس کو, بلکہ ایسی چیزوں کا ذکر اور ارادہ بھی حرام ہے. فإن اللہ لکھا ہوا ہے جزا, جزا کیا ہے؟ تو اللہ کو دونوں کی خبر ہے, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز ہے اس کو چھپاؤ, جزا مقدر ان کی جزا, تو اللہ کو دونوں کی خبر ہے. کیوں؟ فإن اللہ مسلمان میں کچھ ہے, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ کو دونوں کی خبر ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ. کیوں؟ یقین اللہ تمام چیزوں کے علم رکھنے والا ہے. لا جناح علیہن, یعنی یہ لوگ حجاب سے مستثنا ہیں. پیچھے مسئلہ حجاب کا تھا, ورق الٹاؤ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے میں سے مانگنی نا, ان کو یہ آگے جو آ رہے ہیں نا ان کے لیے پردہ نہیں ہے, یہ مستثنا ہیں, ان کے علاوہ جو ہیں وہ پردے کی اور سے مانگیں گے. لا جناح علیہن فی آبائہن, نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پر ان کے باپ دادا کے معاملے میں ہے. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں ہے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں ہے. ولا ابنا اخوانہن, نہ بھائیوں کے بیٹے, بھائیوں کے بیٹے بھتیجے. ولا ابنا اخواتہن, نہ بہنوں کے بیٹے بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ عورتوں سے. اگر آپ کو سورج نور والا مسئلہ یاد ہو, عورت مسلمان عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے. کون سی عورت؟ جو کیا ہو, باپ کردار عورت ہو, اس سے پردہ نہیں ہے. اور اگر ایک مسلمان عورت ہے لیکن ہے بد کردار, اس سے بھی پردہ ہے. خیال کرنا مانا والا نسائہن, عام طور پر تو یہی مشہور ہے کہ جی مسلمان عورت مسلمان عورت سے پردہ نہ کرے, لیکن یاد رکھنا میں نے وہاں پر جملہ کیا تھا کہ پردے کے اندر علت مذہب نہیں ہے, پردے کے اندر علت اور وجہ سبب مذہب نہیں ہے, علت کردار ہے. ایک کافر عورت ہے لیکن با کردار ہے, اسے پردہ نہیں ہے. مسلمان عورت ہے بد کردار ہے, اسے بھی پردہ ہے. ولا ما ملکت ایمانہم, نہ وہ جو مالک ان کے دائیں ہاتھ, نیچے لکھو مولانا لوڈیاں, ان سے بھی پردہ نہیں ہے. غلام ہے, غلام سے پردہ ہے. واستقین اللہ, اور ڈرتی رہو اللہ کریم سے, امتثال اوامر میں ہے, احکام پر عمل کرنے کے اندر اللہ سے ڈرتی رہو. یقین اللہ علت تمام چیزوں کے اوپر گواہ ہے, نگران ہے, جزا اور سزا بھی دے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ خطاب آ گیا للمؤمنین, مومنوں کو خطاب. نمبر آٹھ, یقیناً اللہ کریم اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, شاباش بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا بھیجتے ہیں؟ لکھا ہوا نیچے, شاباش بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ، تم بھی شاباش بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا یہ تو عام معنی مشہور ہے، سلمو تسلیما، ہمارے نیروی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مانا کیا سلمو تسلیما، پیغمبر کی بات مانو جیسے ماننے کا حق ہے، سلمو تسلیما، پیغمبر کی بات مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ حضرت دلیل دیا کرتے تھے، کھولو سورۃ النساء، فلا وربک، 136، حافظو حافظو، کیا دن، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ حجت الراس سے حوالہ نکل آیا تائید میں، فلا وربک، بات یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، وربک، میں اللہ کو قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی، لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ سے فیصلہ کروائیں، فیما شجر بینہم، ان چیزوں میں جن میں اختلاف ہے ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی، مما قضیت، اس میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، آپ کا فیصلہ سن کر ان کے دل میں تنگی نہ آئے۔ نمبر 3، ویسلموا تسلیما، اور آپ کا فیصلہ مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، آپ کی بات مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، سلموا تسلیما، پیغمبر کی بات مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ حاشیہ اس کا پڑھ لیں، پہلے مومنوں کو کہا گیا کہ اے مومنو، تم آخر میں آفرین کرو کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرانی رسموں اور عادات کو توڑ دیا ہے، ان کی نہیں، آپ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی پیغمبر کے اس فعل کی آفرین کرتے رہتے ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے مخالفت کا خیال نہیں کیا۔ ایک جملہ لکھو صلو علیہ کا سامنے چھوٹا سا، تم شاباش دو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسم توڑی ہے ٹھیک کیا ہے، اب اس کی تائید نکالیں، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، صفحہ 45، 46، صفحہ 46، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، مصیبت میں انا للہ کہنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر صلوات شاباشے ہیں۔ کس نے مانا کیا؟ شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مانا کیا، ان لوگوں کے اوپر شاباشے ہیں ان کے رب کی طرف سے، وہ رحمت اور خاص رحمت ہے، وہ اولئک ہم المہتدون، یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، آیت کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش میرے پیغمبر، واہ واہ واہ واہ، آپ نے جو رسم توڑی ہے، پہلے متبنا کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، اور حفیظ کی بیٹے کی بیوی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. آپ نے رسم توڑی ہے, شاباش شاباش میرے پیغمبر, آپ نے بہت بڑا کمال کر دکھایا ہے. ایمان والو تم بھی پیغمبر کو شاباش دو. تو یہ سلوک کا معنی ہم نے کیا کیا, شاباش بھیجتے ہیں. اور اس کی تائید میں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا صلوات میں ربہم کا معنی پیش کیا کرتے تھے. صلوات کا معنی شاباش. اب دیکھو آپ کے پاس ایک عربی برہ لکھی ہوئی ہے, صلات اللہ ثناؤہ. کیا لکھی ہوئی ہے مولانا؟ وہ تیسری سطر میں صلات اللہ. اللہ کیسے صلات بھیجتا ہے؟ اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ ثناؤہ. ابو العالیہ الرّیاحی نے مانا کیا, بخاری شریف میں ہے, صلات اللہ ثناؤہ. اور جو مانا ہم نے کیا ہے بخاری اور مسلم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, اور حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مسلم میں بھی یہی لکھا ہے. اب مانا صلات اللہ, اللہ کریم صلات بھیجتے. کیا مانا؟ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. فرشتوں میں اپنے محبوب کی تعریف کرنے لگا ہوں, تم مجھ سے سن لو, میرے پیغمبر نے بہت بڑا کام کر دکھایا. وہ میرے پیغمبر, وہ میرے پیغمبر. یوں سلون کا کیا معنی؟ آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا, اللہ کے محبوب سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے, ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قولو, تم کہا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آخر تک اللہ تو خود ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج, شاباش بھیج, اور ان کی آل پر بھی شاباش بھیج. آگے چلو, اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اب کیا معنی نکلا عثمان؟ اللہم صلی علی محمد, اللہ نبی پر کیا بھیج؟ بولو تو صحیح, کیا بھیج؟ جیسے تو شاباش پہلے بھیج رہے, اللہ ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا دعا کرنے میں کہ ہم نے تیرے دربار میں درخواست کی ہے, تو بھی پیغمبر پر شاباش دے, تو بھی رحمت نازل کر, تو بھی پیغمبر کا مرتبہ اور اونچا کر. واقعی پیغمبر نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ یہ رسم توڑی ہے. مولانا اس آیت کا سورت کے موضوع کے ساتھ تعلق ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی شاباش بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقیناً جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو, اس کے نیچے لکھو مولانا اعتراض کر کے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سمرے والا لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں. نمبر دو سمرہ, وعد لہم عذاب مہینا, تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سلیم کرنے والا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن بیویوں کو, بغیر مقصد, بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا, کوئی قصور نہیں کیا اور تکلیف. فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. سَمْرَہ, پس تحقیق اٹھایا ہے انہوں نے بہتان, نیچے لکھا ہوا ہے غریزہ قولی ہے, زبان سے تکلیف دی ہے تو بہتان, اور اگر اضافے لی ہے تو اسم مبینہ, گناہ کھلن کھلا اٹھایا ہے. اس کا جملہ لکھ لو, مومنوں کو تکلیف دینے والا مومن مردوں اور بیویوں کو, یعنی تمہارے پیغمبر نے بہو سے نکاح کر لیا, یہ سن کر مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ ساتواں خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہتان سے بچنے کے لیے پردے کا حکم بدماش لوگوں کے بہتان سے بچنے کے لیے پردے کا حکم یا ایھا النبی قل لازواجک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی اپنی بیویوں کو وپنا دے اور اپنی بیٹیوں کو بیٹی نہ کیا مانا کیا بیٹی کو بیٹیوں کو بنسائے مومین اور مومین کی عورتوں سے فرما دیجیے کیا یوزنینا نہیں نبی جلابی بہینا کے نیچے لٹکائے اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں اپنی بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکائے جلابی جلباب کی جمع ہے مانا بڑی چادر اور اپنا پلاڑیوں سہیل یہ بہت زیادہ قریب ہے پہچان لی جائے گی بس نہ تکلیف لی جائے گی وکان اللہ غفور رحیم اور اگر بلا قصد کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان جملہ لکھو گے سب آیت سمجھ آئے گی سارے کادنا ہی اور اپنا کا منافقین عام طور پر لوڈیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو حکم دیا کہ آزاد عورتیں پردہ کر کے نکلا کریں تاکہ منافقین یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ان کو لوڈیاں سمجھا تھا پڑھو منافقین عام طور پر لونڈیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو حکم دیا کہ آزاد عورتیں پردہ کر کے نکلا کریں تاکہ منافقین یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو ان کو لونڈیاں سمجھا تھا اب ذرا بات کر رہی ہے اہل تشیع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک تھی بی بی فاطمہ اور یہاں قرآن پاک کا انداز ہے وہ بنا دیکھ آپ سے تم اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے تو اب یہ سیدھا جمع کرایا ہوا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جمع کا سیدھا تعظیم کے لیے ہے کیا کہا جمع کا سیدھا تعظیم کے لیے ہے ٹھیک ٹھیک اور یا پھر یہ کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ جمع کا سیدھا ہوا ہے اس سے روحانی بیٹیاں مراد ہیں کیا مراد ہیں دونوں باتیں سن لو نا ایک ان کا اشکال یہ ہے کہ جمع کر دیا تعظیم کے لیے ہے اور دوسرا ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جمع کر دیا ہے اس سے مراد روحانی بیٹیاں ہیں اب ذرا غور سے بات سننا آپ کے پاس دونوں باتوں کا جواب لکھا ہوا ہے ذرا غور سے حاشیے کو دیکھو جسمانی بیٹیاں مراد ہیں نہ کہ روحانی جسمانی بیٹیاں مراد ہیں نہ کہ روحانی روحانی ہاں نہیں بھائی ٹھیک کرو لفظ کو جسمانی بیٹیاں مراد ہیں نہ کہ جیسا کہ کیونکہ اگر روحانی مراد ہوتی بات تو لکھو کیونکہ اگر روحانی مراد ہوتی تو آگے نسائی مومنین کیوں فرمایا آگے وہاں روحانی بیٹیوں کا ذکر تو آگے آ رہا ہے ایمانداروں کی جو عورتیں ہیں پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہیں ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے اب بنا دیکھ اپنی بیٹیاں کی تعظیم کے لیے اس میں ظاہر تعظیم کے لیے نہیں لایا جاتا اس میں ظاہر بنا اس میں ظاہر تعظیم کے لیے اس میں زمین جمع تعظیم لائی جاتی ہے زمین جمع کی لائی جاتی ہے جیسے ہوا خیال کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں کل نا لا تخب ہم نے کہا ڈرو نہیں میرے پیغمبر آگے آ رہا ہے ایمانداروں کی جو عورتیں ہیں پیغمبر کی روحانی بیویاں ہیں ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے اور خطاب بنا تک اپنی بیٹیاں یہ تعظیم کے لیے خطاب تعظیمی بھی ہے کیونکہ اس میں ظاہر تعظیم کے لیے نہیں لایا جاتا اس میں ظاہر بناس اس میں ظاہر تعظیم کے لیے اس میں ضمیر جمع تعظیم لائی جاتی ہے ضمیر جمع کی لائی جاتی ہے جیسے ہوا خیال کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں کل نا لا تخب، ہم نے کہا ڈرو نہیں میرے پیغمبر. اب اللہ تو ایک ہے، خیال کرنا ضمیر لائی جاتی ہے، ضمیر اسم جو ظاہر ہے بنات، یہ جمع تعظیم کے لیے. تو ثابت کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اگر نہ باز آئے منافق، نیچے لکھا ہوا ہے رئیس بانی شرارت، شرارتوں کے بانی بڑے بڑے منافق بےمان، زجر للمنافقین وتخویف دنیاوی، اللہ نے منافقوں کو ڈانٹا بھی ہے اور آخرت گڑراوا بھی سنایا. اگر نہ باز آئے منافق والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر شہوت پرستی والی بیماری ہے. نیچے کو عام منافقین، بڑے بڑے منافق اور چھوٹے چھوٹے منافق اگر باز نہ آئے، بل مرجفون فی المدینہ، اور بری خبریں اڑانے والے مدینے کے اندر، بل مرجفون بری خبریں اڑانے والے مدینے کے اندر، اگر باز نہ آئے لنغرینک بہم، ضرور بھی ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیں گے ان پر. اوپر مسلط لکھا ہوا ہے، مسلط کر دیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر، لکھا ہے یعنی ان کے اخراج کا حکم دے دیں گے. نکالو میرے پیغمبر ان منافقوں کو مدینے سے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، سبحان اللہ، پھر نہیں ہمسائے بن سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مدینے کے اندر، الا قلیلا، مگر تھوڑے دن. نکلنے کا حکم دے دیا، تھوڑے دن آپ کے آس پاس رہیں گے، پھر ان کو مجبوراً نکلنا پڑے گا. کلیلن کے نیچے لکھا ہوا ہے میعاد معاہدہ برائے تیاری، ایک ہفتے کی تمہیں میعاد ہے، نکل جاؤ مدینے سے، بس اتنا ٹھہرے گے، پھر زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکیں گے. ملعونین، لعنت دیے ہوئے ہوں گے، اے نمازوں کے پو بعد از اخراج، نکالے جانے کے بعد جہاں بھی پائے جائیں گے وہ خیدوں پکڑے جائیں گے، وہاں کتے روح تبدیلا، اور قتل کیے جائیں گے، قتل کیا جانا. ایک تو مدینے سے نکال دیا جائے گا اور آرام وہاں بھی نہیں پا سکیں گے، وہاں بھی ان کے قتل کا حکم ہوگا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سنت اللہ بالذین خلوا من قبل، یہ طریقہ ہے عادت اللہ کریم کی ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے. نیچے لکھے مفسدین، اللہ مفسدین کو ایسی سزا دیا کرتا ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پائے گا تو بندوں کی طرف سے اللہ کریم کی عادت کے لیے کوئی تبدیلی. اللہ کریم کی عادت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون کو، اللہ کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کون تبدیل نہیں کر سکتا؟ بندوں کی طرف سے کوئی بندہ اللہ کے قانون کو تبدیل. مولانا خیال کرو، یہ بات بڑی قابل غور ہے. منکرین حدیث کہتے ہیں اللہ کی عادت تبدیل نہیں ہو سکتی، قانون یہ ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے تو اولاد والا سلسلہ چلتا ہے. عیسی علیہ السلام بغیر والد کے کیسے پیدا ہو گئے؟ نہیں، غلط ہے، عیسی علیہ السلام کا والد تھا. اللہ کی عادت کیسے تبدیل ہو گئی؟ ہم نے کہا، اور وہ یہ پیش کرتے ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پھر جواب یاد رکھنا، اللہ کی عادت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کون تبدیل نہیں کر سکتا؟ انسان تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ اگر خود اپنا قانون تبدیل کرنا چاہے تو تبدیل کر سکتا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اس نے قانون پاس کیا، ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن پارلیمنٹ خود تو تبدیل کر سکتی ہے. آگے چلو، یسألک الناس عن الساعة، تخویف اخروی، اس کو جملے کو پورا کرو، عذاب کے ذکر کی مناسبت سے تخویف اخروی، عذاب کے ذکر کی مناسبت سے تخویف اخروی. یسألک الناس عن الساعة، جملہ لکھو تب تشریح سامنے آئے. ذکر عذاب کی مناسبت سے قیامت کا ذکر، جو مجموعہ عذاب ہے، ذکر عذاب کی مناسبت سے قیامت کا ذکر جو مجموعہ عذاب ہے. اب قیامت کا ذکر شروع کر دیا جو عذاب کا مجموعہ ہے. سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں، آپ فرما دیجیے انما علمها عند اللہ، پکی بات ہے قیامت کا علم اللہ کریم کے پاس ہے، وما یدریک للساعۃ تکون قریبا، کیا معلوم تجھے اے مخاطب شاید کہ قیامت قریب ہو، ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، ایک جملہ خیال کر کے سن لو، جہاں اللہ فرمائے ما ادراک، ما وہاں اللہ بات بتا دیتا ہے، اور جہاں فرمائے ما یدریک وہاں بات نہیں بتاتا، کھولو آخری بارہ، وما ادراک ما الکاریہ، الکاریہ ملکاریہ، وما ادراک ما الکاریہ، 800 سمجھ نہیں آیا، الکاریہ تو ملکاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی، کیا ہے دلوں کو ہلا دینے والی، وما ادراک ما الکاریہ، سننے والے تجھے کیا معلوم دلوں کو ہلا دینے والی کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش، وہ دلوں کو ہلانے والی یہ ہے جس روز لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بتا دیا، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ مثل اون کے ہو جائیں گے جو رنگی ہوئی ہو، کپاس کے چھوٹے چھوٹے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے، ما ادراک آئے تو اللہ کی بات بتا دیتا ہے، اور ما یدریک ہو تو اللہ نہیں بتاتا، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب، اب کتنی قریب ہے، سال 2005 کوئی پتا، ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، یقین اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، رحمت سے کافروں کو دور کر دیا ہے، کون سے کافر، جو اللہ کے آگے شفیع غالب مانتے ہیں، سورت کا موضوع، وعد لهم سعیرا، اثر لعنت، لعنت کا اثر کیا ہوا، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون ولیا، نہیں پائیں گے کوئی حمیتی اور نہ کوئی مددگار، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیرا جو مصیبت آئی ہوئی کو ہٹا دے، یوم تقلب وجوہم فی النار، ندامت کفار، ان کی شرمندگی تو دیکھو، جس روز الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے جہنم کی آگ میں، الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے جہنم کی آگ میں، اس کو کہ الٹ پلٹ، یہ کبھی ادھر گھمایا، کبھی پکڑ کر ادھر گھمایا، کبھی ادھر گھمایا، آگ کے اندر الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں، یکونون کہتے ہوں گے غایت حسرت سے، انتہائی ارمان کی وجہ سے کہتے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے ہماری بد نصیبی، کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطعنا اللہ توحید کو بھی مانتے، اطعنا الرسول سنت کو بھی مانتے، وقالوا سبب زلالت، گمراہی کی وجہ بیان کریں گے، کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، صحیح انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی، سنو تو صحیح، اللہ رسول کی اطاعت کی نہیں کی، یہ بات نشین رکھنا، اس پر بات کرنی ہے، فقالوا اور کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبرانا اور اپنے بڑوں کی، فضلون سبیلا، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راہ توحید سے، السبیلا راہ توحید سے گمراہ کر دیا، پیچھے آؤ، سادتنا کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، الذین لکنوهم الکفر، الذین لکنوهم الکفر، وہ بڑے بڑے ہمارے سردار جنہوں نے ان کو کفر کی تلقین کی تھی، اب ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار دے تو ان کو دو گنا عذاب میں سے دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت کر ان کے اوپر لعنت بہت بڑی، دگنا عذاب کیوں دے، خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا، آ جاؤ مولانا سورۃ الاعراف لے، کل سیفن، 29 كلما دخلت امه لعنت اختها جب کہ داخل ہوگی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی لعنت اختها لعنت کری اپنے ہم مسلک پر اپنے ہم مسلک پر لعنت ٹھیک حتی اذا تارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جس وقت جمع ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے قالت اخراہم لاولاہم تو کہیں گے کم مرتبے والے بڑے مرتبے والوں کے حق میں مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار ہؤلاء یضلون یہ ہیں مشرک پیر یہ ہیں مشرک مولوی جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا دیکھ ان کو عذاب دگنا جہنم کی آگ میں سے خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا دگنا عذاب سے قال اللہ فرمائے گا کل ضعف ہر ایک کو دگنا ملے گا تم کو بھی دگنا ملے گا تم بھی تو گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلتے تھے ولکن لا تعلمون آ جاؤ ایک ابھی میں نے آپ احباب سے بات پوچھی ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی نہیں کی تھی آ گئے غیر مقلد ہاں اگر آج کے دور میں کوئی قرآن کا محرف اعظم ہے تو وہ غیر مقلدین ہیں قرآن کی آیات کی تحریف کر رہے ہیں اب کیسے انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور رسول کی اطاعت نہیں کی اب غیر مقلدین کہیں گے کہ وہ کہیں گے ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ حنفی اماموں کی تقلید کرتے ہیں باپ یہ بتائیں کہ امام کی ہم جو تقلید کر رہے ہیں ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھنی ہے کہ جو منصوص مسائل ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی بات کو سمجھا جو منصوص مسائل ہیں کون سے الفاظ بولو تو کیا جن مسائل کے بارے میں صاف صاف قرآن کی نص آ چکی ہے ان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی ان میں کسی کی تقلید اب خیر اللہ کے نام کی نظریات حرام ہے سود حرام ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے یہ میں مثال دے رہا ہوں ان مسائل کے اندر کسی کی تقلید ہوتی ہے ان مسائل کے اندر جو غیر منصوص ہوں کیا ہوں جن کا صاف صاف قرآن پاک میں تذکرہ نہ ہو سادے الفاظ میں صاف صاف قرآن پاک میں جن کا تذکرہ نہیں ہے وہ ہیں مسائل غیر منصوص اب پورے قرآن و سنت کے ذخیرے میں ایک قرآن کے اندر ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ تذکرہ ہو کہ بھینس حلال ہے بھینس یا بھینس کا جو دودھ ہے یہ حلال ہے اس بارے میں ہمیں نص دکھاؤ بھینس حلال ہے قرآن و سنت کی نص دکھاؤ بھینس کا دودھ حلال ہے ہمیں نص دکھاؤ نص نہیں ہے اس میں ہم تقلید کریں گے علماء کرام نے کہا کہ اس کو گائے پر قیاس کر کے جس طرح گائے ہے اسی طرح یہ اس کی مثل ہے اس لیے گائے کا اگر گوشت اور دودھ حلال ہے تو بھینس کا گوشت اور دودھ بھی حلال ہے تو ہم تقلید کن مسائل میں کر رہے ہیں غیر منصوص مسائل کے اندر اور منصوص مسائل میں ہم کس کی بات مانیں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی مولانا یہ لوگ کون تھے یہاں لیتنا آتان اللہ آتان الرسول اور پیچھے کیا آیا ہوا ان اللہ لانل کافرین ان اللہ لانل یہ تو بات چل رہی ہے کافروں کی جو قرآن کے منکر تھے نبی پاک کے منکر تھے بات کافروں کی چل رہی تھی بات کافروں کی چل رہی تھی ہم قرآن و سنت کے منصوص مسائل میں قرآن و سنت کے پیچھے چلنے والے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں قرآن کی تحریف کر کے عوام کو دھوکہ دینے والے جھوٹے بےمان انہوں نے ان آیات کو تقلید کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے بات سمجھی کہ نہیں سمجھی انشاءاللہ دوسرے پارے میں گفتگو کریں گے میں نے خلاصے کے طور پر جملہ کر دیا یہ کون لوگ ہیں یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا جو ائمہ کی تقلید کرنے والے ہیں معاذ اللہ ان کا ذکر ہو رہا ہے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کن کا ذکر ہو رہا ہے ان اللہ لعنل کافروں کا ذکر ہو رہا ہے آیتیں کافروں کے بارے میں تھی اور مسلمانوں پر فٹ کرنا شروع کر دی جو منصوص مسائل میں قرآن حدیث کے پابند ہیں آ جاؤ اور ان کا مبلغ علم کیا ہے پتہ ہے آپ کو غیر مقلدین کا مبلغ علم اب کراچی کے علماء آپ کو نہیں سمجھیں گے یوسف علیہ السلام دے پراواں حضرت یوسف نو خوب وچ سٹیا تے آواز آندی گڑوں یہ ذالک مبلغہم من العلم. عثمان اٹھی کرو, کس طرح آواز آتی ہے, اٹھی سادہ علاقہ ہے طریقہ نہیں ہے, اٹھی کرو. پھر میں پوچھے دو, ہم گوجر حوالہ میں پڑھتے تھے جامع صدیقیہ میں, میں نے دور حدیث شریف کیا ہے حضرت سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے ادارے میں, تو جمعرات تھی رات کو, تو چھٹی ہوتی ہے صبح کی, جمعرات کو صبح جمعہ تھا, تو مدرسے کی اس طرف ایک بیان تھا خیر مقلدین کا, ہم ایسے جا رہے تھے سڑک کے ساتھ, بھائی رک گئے, کیا بھائی ان کا شیخ القرآن آیا ہوا ہے, واہ بھائی ہم نے خیر کا شیخ القرآن تو دیکھے, شیخ القرآن یہی تھا, آواز آ گئی کڑو, یہ شیخ القرآن ہے ان کے, ذالک مبلغہم من العلم. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعن, ایک گڑوں تنی میں ٹیپ کی تھا مگر ساری دنیا, آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, اے ہمارے پروردگار ان کو دو گناہ عذاب دے, لعنت کا ان پر لعنت بڑی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما کانوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا لا خطام للمؤمنین, اے ایمان والو نہ ہو وہ تم ان لوگوں کی طرح, نہ ہو وہ تم ان لوگوں کی طرح, لا تکونوا کے نیچے جملہ غلط پرپے جھنڈے کر کے, نہ ہو وہ تم غلط پراپے گنڈے کر کے ان لوگوں کی طرح, آزو موسیٰ جنہوں نے تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹی تہمت تراش کر, فبرأہ اللہ مما کانوا, بس بری کر دی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے تھے, وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے ہاں بڑے معزز. اس کو سمجھنا ہے سورت کے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. سورت میں تذکرہ چل رہا ہے بی بی زینب کے ساتھ نکاح کا, متبنہ کی عورت وغیرہ, یہ سارے مسائل. اللہ نے فرمایا مومنوں خبردار, میرے پیغمبر کے خلاف پراپے گنڈے نہ کرو, میرے پیغمبر کا دل دکھے گا. جیسے بنی اسرائیل نے پراپے گنڈے کر کے موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا تھا, ایسے پراپے گنڈے کر کے میرے پیغمبر کا دل نہیں دکھانا. اس کی جو بی بی زینب تھی جس کے ساتھ حضرت زید کا پہلے نکاح ہوا تھا, جو متبنہ تھا, بی بی زینب کے ساتھ نکاح میں اللہ نے کیا ہے خبردار پراپے گنڈے کرنے کی اجازت. حاشیہ پڑھو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتہام کے ساتھ ایذا نہ دیا کرو, تہمت لگا کر ایذا نہ دیا کرو, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتہام کی وجہ سے ایذا دی تھی. ایذا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو زنا سے منع کیا, دیکھتے آؤ, اور فرمایا کہ زانی قتل کیا جائے گا, تو قارون نے کہا اگرچہ تو بھی ہو, اگرچہ تو نہیں ہے, تو اگرچہ تو بھی ہو, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کے واسطے یہ حکم ہے. تو پھر اس نے کہا فلاں عورت یہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. اللہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا تجھے قسم ہے خدا کی جس نے دریا کو قطب العظیم بنا دیا تھا, سچ کہہ دے. اس نے کہا مجھے قارون نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا تو سونے کا تخت دوں گا یا سونے کا تھال دوں گا. دیکھو مولانا میری طرف, حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے, جلسہ تھا, واضح تھا, تقریر تھی, اور آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ شادی شدہ بندہ زنہ کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا. تو قارون کہنے لگا اگر آپ یہ کام کریں, فرمایا قانون سب کے لیے برابر ہے. اس نے کہا یہ عورت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے زبردستی میرے ساتھ برا کام کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کام گئے, فرمایا تجھے اللہ کی قسم جس اللہ نے سمندر میں سے 12 راستے بنا دیے تھے, اس اللہ کی قسم ہے تجھ کو سچی بات کر. تو عورت کانپ اٹھی, اس نے کہا مجھے قارون نے لالچ دیا ہے تو یہ سونے کا تھال دوں گا, یہ سونے کا تخت دوں گا. موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا, حضرت موسیٰ نے بد دعا کی, قارون کو اللہ نے زندہ زمین میں دھسا دیا. فرمایا جیسے تہمت لگا کر غلط پراپے گنڈے کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا, تم غلط پراپے گنڈے کر کے میرے پیغمبر کو دکھ مت دو. آگے چلو, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والو اتقوا الله، اللہ کریم سے ڈرو. مولانا اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے اتہام بازی میں، اتہام بازی میں اللہ کریم سے ڈرو، تہمت لگانا ہر امر میں میرے پیغمبر پر، تہمت نہ لگاؤ کہ بہو سے نکاح کر لیا ہے، یہ تہمت ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، خاص طور پر پہلے نا اس کا کلا ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور نمبر دو خاص کر کہا کرو تم قولًا سدیدًا با ثواب کی، درست بات کہا کرو، ثواب کا یہاں مانا ثواب کے ساتھ. سدیدًا کا جملہ لکھنا ہے بات کہا کرو بات ٹھیک، کیا مطلب ٹھیک؟ کہ متبنا حقیقی بیٹا نہیں بنتا، یہ کہا کرو متبنا حقیقی بیٹا نہیں بنتا. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو مد لگانوں سے بچو گے اور بات بھی ٹھیک کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم ما مالکم، پہلا پہلا سمرا قبول کر لے گا، یصلح یا تکمل قبول کر لے گا تمہارے لیے اللہ تمہارے نیک اعمال، دوسرا سمرا بخشش فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی، تمہارے گناہوں کو بخش لے گا. اصول فوسوم تعمیم بعد تخصیص، پہلے تو خاص قانون ذکر کیا، اللہ سے ڈرو گے، بات ٹھیک کرو گے، عمل قبول ہوں گے، گناہ بخشے جائیں گے. اب عام قانون، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بندہ کہا مانے گا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پس کبھی وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہونا بہت بڑا. نیچے لکھا ہوا جملہ، یہ ساری برکت اطاعت کی ہے. زجر للمنافقین والمشرکین، جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، الٹا پراپیگنڈے کرتے ہیں. سنو، انا رزنا الامانہ، یقیناً پیش کی ہم نے امانت آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہا. امانت کے نیچے لفظ لکھنا ہے قلم ہاتھ میں، مراد تکوینی فرائض، مراد امانت سے کیا مراد ہے؟ تکوینی فرائض. السماوات کے نیچے لکھو، السماوات کے نیچے اوپر اٹھ جا، الارض کے نیچے لکھنا ہے نیچے بیٹھ جا، جبال کے نیچے لکھنا ہے قائم رہو. آسمانوں کو حکم دیا تم اوپر اٹھو، زمین کو حکم دیا نیچے بیٹھ، پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا تم قائم رہو. یہ امانت کا کیا معنی میں لکھوایا، مراد کیا ہے؟ تکوینی فرائض، جو کائنات کے اندر مختلف نظام تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ کے حکام چل رہے ہیں، وہ مراد ہیں. اگر یہ الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے اور لکھو، امانت کے اوپر ان کی حالت کے مناسب احکام. اللہ نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر احکام پیش کیے جو ان کی حالت کے مناسب تھے، پھر فابین یہ ملنا، بس انکار کر دیا انہوں نے ان میں خیانت کرنے سے، انکار کر دیا. یہ ملنا حمل کا معنی خیانت، انکار کر دیا آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا کس کا؟ یہ ملنا امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جو تو نے حکم دیا ہے ہمارے مناسب حال اس میں خیانت نہیں کریں گے، جیسے حکم ہے ویسے مانیں گے، جیسے حکم ہے ویسے عمل کریں گے. واشفق نہ منہا، اور ڈر گئے آسمان اور زمین اور پہاڑ، منہا اس میں خیانت کرنے سے، اس امانت میں خیانت کرنے سے ڈر گئے. لیکن وہ عمل حل انسان خیانت کی اس امانت میں انسان نے لکھا ہوا ہے خانہ حملہ خیانت کی اس امانت کے اندر انسان نے انسان کے نیچے لکھو منافق اور کافر. حمل سے مراد کیا ہے خیانت. حمل کا معنی مولانا یہاں کیا ہے؟ انہو کان ظلوما جہولا یقیناً انسان ہے بڑا ظالم ظلم کرنے والا. لفظ لکھنے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والا اپنے اوپر. خیانت انسان نے کی ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے ظلم کرنے والا بڑا اپنے اوپر. لکھا ہے اعمال میں جہولا نادان ہے بہت بڑا عقائد میں اس لیے اس نے خیانت کی ہے. معنی پورا کرنے ہی ایک حاشیہ لکھواتا ہوں. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات لیعذب اللہ اللہ وللہ کے باہ انجام یہ نکلے گا. لام کا کیا معنی کیا؟ عذاب دے گا اللہ کریم منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق بیویوں کو. نیچے لکھا ہے طائفہ مزیہ امانت امانت کو ضائع کرنے والا گروپ امانت کو ضائع کرنے والی جماعت. نمبر ایک منافق مند اور منافق عورتیں ہیں اور دوسرا طیفہ مزیہ امانت کو ضائع کرنے والا دوسرا ٹولہ مشرق مرد اور عورتوں کو اللہ عذاب دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ رجوع فرمائے گا اللہ مومن مردوں پر مومن بیویوں پر. طیفہ مزیہ امانت امانت ادا کرنے والا ٹولہ ان پر اللہ رجوع فرمائے گا علت وجہ. وقال اللہ غفور رحیم ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان. اس کی بخشش اور رحمت کا تقاضا یہی ہے. اب کیا معنی کیا جاتا ہے مولانا عام جو مشہور ہے؟ انا عرضنا الامانت علی السماوات ہم نے امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. فابین یحمل انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ ہم امانت نہیں اٹھاتے. فاشفقنا منہا اور ڈر گئے اس سے. وحمل الانسان اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. پہاڑوں نے نہ اٹھایا زمین نے نہ اٹھایا آسمانوں نے نہ اٹھایا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کیوں؟ انہو کان ہے جو ظالم. پر جب امانت کو اٹھا لیا اب ظالم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بات کو ذرا غور سے سنو تو صحیح مولانا. اللہ نے فرمایا آسمان تم امانت اٹھاؤ زمین اٹھاؤ پہاڑ رکھو ہم نہیں اٹھاتے. انسان چلا میں اٹھاتا ہوں. کیوں تھا انہوں کا پھر عمر ہے ظالم. اب بات کا جوڑ نہیں بنتا. جوڑ مدارک والے نے مانا کیا اور حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ اسی معنی کو پسند کرتے تھے کہ یہاں حمل سے مراد ہے خیانت. ہم نے کہا آسمانو میں اللہ کا حکم مانو گے؟ بالکل مانیں گے. زمین بھی مانو گی پہاڑ مانیں گے. انہوں نے خیانت نہیں کی لیکن انسان نے خیانت کی. میں نے کہا میں اللہ کریم کے سامنے جھک جا نہیں جھکتا. میں اللہ کریم کے حکام مان نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ انہ حکام ظلم ہے جو بڑا ظالم اپنے اوپر ظلم کرنے والا. ایک حاشیہ لکھو. اچھا پہلے یہاں کا حاشیہ پڑھ لیں. یہ حامل حل انسان کا جملہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد منافقین اور مشرکین ہیں. یعنی انہوں نے احکام ماننے سے انکار کر دیا. حاشیہ لکھو. امانت بمانا حکم. امانت بمانا حکم. آسمان کو حکم دیا اوپر اٹھ جا. زمین کو حکم دیا نیچے بیٹھ جا. پہاڑوں کو حکم دیا قائم رہو. تو انہوں نے اس حکم میں خیانت نہ کی لیکن انسان نے اس حکم میں خیانت کی. اللہ کے لیے اوپر نہیں اٹھتا. یعنی شریعت کے کاموں میں مستعد نہیں ہوتا. شریعت کے کاموں میں مستعد نہیں ہوتا, نیچے نہیں ہوتا یعنی سجدہ نہیں کرتا. اور اللہ کے آگے قیام نہیں کرتا, کیونکہ انہ کان ظلوما جہولا. ترا آ جاؤ. فقال لها وللارض صفا اسو 94. ثم استوى الى السماء وهي دخان. اللہ متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف اور وہ دھوئے کی طرح تھا. فقال لها, اللہ نے آسمان کو فرمایا, وللارض زمین کو فرمایا, ایتیا تور نوکرا, آؤ تم دونوں خوشی خوشی خوشی خوشی بات مانو گے, آؤ کرا یا زبردستی بات مانو گے مجبور ہو کر. کالا آسمان و زمین کہنے لگے, اتینا طائعین, ہم تو آئیں گے فرما بردار بن کر. تو دونوں نے اللہ کا حکم مانا کہ نہیں مانا؟ انہوں نے مانا, لیکن انسان نے خیانت کی, اس نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. کیا مطلب؟ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, خیانت نہیں کی. انسان نے حمل حل انسان نے اس میں خیانت کی, اللہ کے حکام ماننے سے انکار کر دیا. حمل کا کیا مانا کیا ہم نے؟ خیانت. اب ذرا نمبر لکھ لو. سورۃ العذاب کی ابتدا میں آؤ, میں آپ کو نمبر نوٹ کرا دوں. خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 ایمانداروں کے لیے, 12 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور 12 ایمانداروں کے لیے, چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. دیکھو جی, نمبر 1-2 لکھتے ہیں. اتق اللہ 1, ولا تطع 2, واتبع 3, وتوکل اللہ 4. یہ اگلا صفحہ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ 5. یہ آ جاؤ جی, آیت نمبر 28 پر. جائی ہو نبی کل ازواج 6. اسے آیت نمبر 37 پر. وہی تقول للذی انم اللہ 7. آخری دو سطر, ما کان النبی من حرج 8. اگلا صفحہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا 9. اگلا صفحہ, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک 10. یہ آیت نمبر 69, یا ایھا النبی کل ازواجک و منازلک 11. اور آخر پر آ جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ 12. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو مومنوں کا ذکر ہے, تو سب سے بڑا مومن اعظم پیغمبر ہوتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. اب پھر پیچھے آؤ, اور نمبر لکھیں گے. النبی اولا بالمؤمن من انفسهم 1. اگلا صفحہ, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ 2. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ 3. اس سے آگے آ جاؤ, یا نساء النبی من یأت منکن 4. اسے اگلا صفحہ, کرنا فی بیوتکن 5. وقت پورنا مایوتلا فی بیوت کنا 6. اگلا صفحہ, ما کان للمؤمن ولا مؤمنات 7. اس سے اگلا صفحہ, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا 8. اس سے اگلا صفحہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات نہ ہو، اگلا صفحہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا دس، اور بالکل آخر پر یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین گیارہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بارہ۔ یہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی متعلق اور باقی مومنوں کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ تو بارہ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق نبی پاک سے ہے، اور بارہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق باقی مومنوں سے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس سورت کے شروع میں دیکھو، میں تھوڑا سا خلاصہ مختصر عرض کر لوں، مکے والوں کا اور منافقوں کا تقاضا کیا تھا؟ آپ ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان لیں۔ فرمائے میرے پیغمبر، کافروں کی بات نہ ماننا، منافقوں کی نہ ماننا۔ اللہ کریم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، جس طرح پیٹ میں دو دل نہیں ہے کہ ایک دل سے ایک کو راضی کرے دوسرے سے دوسرے کو راضی کرے، نہ جس طرح دو دل نہیں ہے اسی طرح ایک دل میں دو عقیدے بھی نہیں ہو سکتے، عقیدہ بھی ایک دل بھی ایک۔ ان کی غلطیاں تین تھیں، ذہین آدمی کے دو دل سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا تمہارے کہنے سے دو دل نہیں ہو جاتے، اپنی بیوی سے زیار کرنے سے حقیقی ماں نہیں بنتی، منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بنتا، تو ان کو شفیع غالب کہنے سے وہ بھی شفیع غالب نہیں بنتے۔ اگلا صفحہ، ان کو باپ کے نام لے کر دادا کا نام لے کر بلایا کرو۔ ان نبی اولا بالمومنین، مومنو پیغمبر کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا۔ ٹھیک ہے، پیغمبر روحانی والد ہے، اس کی بیویاں تمہاری روحانی مائیں ہیں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، لیکن وارث نہیں بن سکتے، وارث رشتے دار بنیں گے۔ فیض خزنہ من النبی نمی صاحب کو ہم نے وعدہ لیا ہے، سچ بیان کرنا ہے، ڈرنا نہیں میرے پیغمبر، آپ سے وعدہ لیا، ایمان والا اس کو رونے مت اللہ، تیرے پیغمبر کا ساتھ دینا، بازی سے مسئلہ بیان کرنا، اللہ حفاظت کرے گا، جیسے غزوہ احزاب میں کی۔ آ جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا ایک جملہ اس وقت لکھوانا رہ لیا تھا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا وہ جملہ آپ لکھ لو، یعنی رسول کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال لکھا ہوا ہے، رسول کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتا ہے، سب سے زیادہ محنت اور اندیشہ اس پر ہے۔ اس آیت کے اندر اصل کو نزول جہاد کے بارے میں ہے، لیکن باقی ساری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ نمونہ ہے، باقی سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ آگے آ جاؤ، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، پانچ انعاموں کا ذکر، یہود بنی قریظہ ان کا جو انجام ہوا اس کا ذکر، اور فتح خیبر کی خوشخبری بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے تقاضا کیا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، یہ ذکر، اور فحشہ مبینہ، پیغمبر کی بیوی بے حیا تو نہیں ہو سکتی، پھر کیا مطلب ہے بے حیا ہونے کا، کس کی نافرمانی، کیسے نافرمانی؟ اگر کوئی منافق کہتا ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا ہے اور تم نے کہا جی پیغمبر دوڑ والا ہے ہم کیا کریں، تو یہ کیا سمجھی جائے گی، بے حیائی سمجھی جائے گی، فحشہ مبینہ، پھر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ آگے، لا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، پیغمبر نے ٹھیک کیا ہے جو کچھ کیا ہے، جو بات کرے۔ آگے میرے اہل بیت کا مسئلہ، حقیقی اہل بیت کون ہیں؟ تو حسن حسین اہل بیت نہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، بی بی فاطمہ اہل بیت نہیں، حضرت علی اہل بیت نہیں، نہ وہ بھی ہیں، حسن حسین، بی بی فاطمہ، حضرت علی بھی اہل بیت ہیں، حقیقی اہل بیت کون ہیں؟ آپ کی بیویاں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ آگے، ان المسلمین والمسلمات، نیک اعمال صرف ازواج مطہرات میں بند نہیں ہیں، ما کان للمؤمنین ولا مؤمنات، جو متبنا ہے اس کی متعلقہ سے نکاح جائز ہے، یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ آگے، فلما قضا زید منہا وطرا، اس کا ایک جملہ سن لو، پورے قرآن میں صرف حضرت زید کا نام آیا ہے صحابیوں میں سے، کس کا نام بولو تو صحیح، کس کا نام؟ مولانا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید کے نکاح سے فارغ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ساتھ نکاح کیا، اللہ نے کر دیا تھا، بات لمبی گزر چکی ہے۔ اب حضرت زید کا دل بڑا دکھا تھا کہ بی بی زینب میرے پاس نہیں رہی، میرے ساتھ اس کا دل نہیں لگا، میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت زید رنجیدہ تھے، اگر میرے ساتھ یہ رشتہ چلتا رہتا تو بہت بڑی نسبت تھی کہ ہاشمی خاندان میں میری شادی ہو چکی ہے۔ حضرت زید کی اس رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام ذکر کر دیا۔ آگے چلو. ما کان محمد النبا من رجالکم, اس کا ربط میں نے شروع عرض کر دیا. آگے جی شاہدن کا مطلب عرض کر دیا, حق بتانے والا. پھر چار قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال, ان چار قسموں میں سے جتنی عورتیں آپ نکاح میں لانا چاہتے ہیں حلال. اس کے بعد لا یحل لک النساء من بعد, اس کی تحقیق عرض کر دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق آداب ذکر کر دیے. اس کے بعد ازواج مطہرات سے ان کا کوئی پردہ نہیں جن کا تذکرہ آ رہا ہے. پھر فرشتے اور اللہ نبی کو شاباش دیتے ہیں, تم بھی شاباش دو. پھر بنات کی ہم نے تحقیق عرض کر دی کہ اس سے مراد تعظیم کے لیے جمع نہیں لایا گیا, بلکہ تعظیم کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے, یہ اس میں ظاہر ہے. اور اس کے بعد تکلیف کے بارے میں بات کر دی, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اس بارے میں بات کر دی, قارون کا واقعہ پیش کر دیا. اور انا عرضنا الامانہ کی تحقیق عرض کر دی کہ حمل سے مراد کیا ہے, خیانت. چلو جی.